اور بے مروت بھی نہ ہو، لالچی اور بے مروت بھی نہ ہو گواہی دینے والا، اور جس چیز پر گواہی دیتا ہے، جس شخص کے اوپر گواہی دیتا ہے اس کے ساتھ دشمنی بھی نہ ہو. اب دشمنی جس کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں بھی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اتنے شرائط فقہاء کرام اور محدثین اعظام گواہ کے بارے میں لکھتے ہیں. اس لیے جہاں اتہام والی بات ہو وہاں گواہی مقبول نہیں ہوتی. باپ بیٹے کے بارے میں گواہی دیتا ہے تو مقبول نہیں ہوگی، اپنا نوکر یا غلام مالک کے بارے میں گواہی دیتا ہے تو مقبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اتہام ہے یہاں، یہ اس کو ضرور فائدہ پہنچانے کے خاطر یعنی گواہی دینا چاہتا ہو تو وہاں بھی گواہی معتبر نہیں. اگر دو مرد نہ ہو سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ کہ انت ذلہ احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے بالعموم، رطوبت کا مادہ عورتوں کے دماغ میں زیادہ ہوتا ہے، اعصابی زیادہ ہوتی ہیں، کمزور مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، نسیان وغیرہ بھی زیادہ وارد ہوتا ہے، تو پھر ایک دوسری کو یاد دلا دی. تذکیر کی خاطر دو کو رکھا گیا. عام طور پر فطرت انسانیہ اس طرح ہے، کوئی خاص عورت اگر زیادہ ذہین ہو مرد سے تو کوئی ایسی بات نہیں. عام طور پر عورتوں کا حال ایسا رہتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالی نے یہ قانون بیان فرمایا. کوئی خاص عورت اگر مرد سے زیادہ ذہین ہے، امتحان میں زیادہ نمبر لے لے، یا کوئی اور ذہنی طور پر چستی دکھائے، تو یہ بات اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن عام طور پر صنف نازک مجموعی طور پر ان کا یہی ہو، نسیان کا غلبہ، اعصابی مزاج کا زیادہ ہونا، اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر ہر مہینے میں تغیرات جسمانی واقع ہوتے رہتے ہیں. ہر مہینے میں ہر عورت پر جسمانی تغیرات واقع ہوتے ہیں. اس کی کیفیت دماغی مرد کے طرح نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. پھر اس کے واردات جتنے، زچگی کے دوران الگ، بچے کی پرورش کے دوران الگ، طرح طرح کے اس کے اوپر واردات آتے ہیں جس کے اندر اس کی دماغی اور ذہنی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. تو اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے. یہ تو گواہ بنانے والی بات ہوگی، اور نصاب شہادت بیان کر دیا گیا کہ اس کے لیے شہادت ضروری. ویسے فیصلے کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق یہ ہے، معاملات کے اندر جو فیصلہ کیا جائے گا دو طریقے، گواہوں کے ذریعے یا قسم کے ذریعے. مسلم کی روایت میں قضاء بیمین و شاہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات گواہوں کے شہادت سن کر فیصلہ دیا، اور بسا اوقات قسم پر بھی فیصلہ دیا. گواہ موجود نہ ہو تو قسم، اور قسم کا قانون یہ ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مدعی وہ گواہ پیش کر، اگر ایک گواہ لائے تو دوسری قسم اٹھا دے تو فیصلہ ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ اور بھی کئی امام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، گواہوں کا لانا مدعی کے ذمہ ہوتا ہے. البینۃ علی المدعی حضور کا فرمان ہے. اور والیمین علی من انکر، مدعا علیہ کے ذمہ جو منکر ہوتا ہے اس کے ذمہ قسم آتی ہے، وہ قسم اٹھائے گا، مدعی قسم نہیں اٹھائے گا، مدعی کے ذمہ گواہ لانے. تو حضور نے کبھی گواہوں پر فیصلہ کیا، کبھی قسم پر بھی فیصلہ کیا. گواہ موجود نہیں ہے، مدعا علیہ کو قسم دلائی، وہ قسم اٹھا گیا تو فیصلہ کر دیا آپ نے. یہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے، ولا یا بس شہداؤ اذا ما دو، جس وقت گواہوں کو بلایا جائے شہادت کے لیے تو انکار نہ کریں. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت گواہی دینی ہے گواہ بنانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ مستحب ہے، بھائی تم نے گواہ بننا ہے، یہ معاملہ تمہارے سامنے ہوا تو مستحب ہے کہ وہ آدمی گواہوں میں اپنا نام دے دے، مجبور نہیں کر سکتے اس کو، کہتے کہ میں نہیں دیتا بھائی گواہی، اور کوئی بنا لو گواہ، مجبور نہیں کر سکتے، مستحب ہے یہ. البتہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے اور ایک مسلمان کا حق تلف ہونے کا خطرہ ہے تو ضروری ہو جائے گا کہ آدمی گواہ بنے، اور گواہ بننے کے بعد گواہی کے لیے اگر بلایا جائے، آؤ بھائی عدالت میں گواہی دینی ہے، تو پھر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ جائے وہاں، پھر انکار کرنے کی کوئی موقع نہیں، گواہ تو بن چکا ہے پہلے، اب گواہی دینے کے لیے حاضر ہونے کے لیے وہ انکار کرے تو روا نہیں ہے، فرض ہے وہاں. گواہ بن جانے کے بعد گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو ضروری ہے گواہی دے، یہ فرمایا جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے، یہ فرمایا ضروری ہو جاتی، اور جھوٹے گواہوں کی مذمت بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت حضور کو شرک کے ساتھ برابر قرار دیا، جھوٹی گواہی نہ دے، جو معاملہ دیکھا انگریز کے قانون کے مطابق جو شہادت ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے، وکیل اور پولیس والے سکھلاتے ہیں تم یہ لفظ کہنا، تم یہ کہنا، وہ گواہ کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کو پڑھا سکھا کر بات بنائی جاتی، یہ بات بھی روا نہیں ہے، گواہوں کو پڑھانا اور سکھلانا یہ بات روا نہیں ہے، دیانت کے خلاف ہے. حکیم الشہادت للہ، قرآن نے تصریح کی ہے اللہ کے لیے گواہی دو، کسی کی روح رعایت نہ کرو، شہادت کے بارے میں بہت سے احکام قرآن میں موجود ہیں، نہ کسی فقیر کا لحاظ کرو نہ کسی غنی کا لحاظ کرو، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرنا، چھوٹے پر رحم کھاتے ہوئے جھوٹی گواہی دے دو کہ یہ مارا جائے گا بیچارہ، نہیں روا نہیں، اور بڑے سے ڈر کر کہ وہ اس کے خلاف دے دیں گے تو پکڑے جائیں گے یا یہ نقصان پہنچائے گا، یہ بھی روا نہیں، کسی کی روح رعایت کے بغیر شہادت ماذا اللہ کی رضا کے لیے قائم کرنی ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، جب فیصلے صحیح نہیں ہوں گے تو انصاف نہیں ملے گا کسی کو، اور دنیا میں امن کبھی بھی قائم نہیں ہوگا، کبھی امن قائم نہیں ہوگا، ہمیشہ لوگ اسی طریقے سے خوار ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے. اور یہ تو گواہی کا معاملہ ہو گیا، پھر اللہ تعالی نے لکھنے کی بات کو دوبارہ، خصوصاً ادھار کا معاملہ ہے لکھ لو، دلگیر نہ ہو لکھنے سے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، الا اجلی اس کی مدت تک، تو ہے ادھار کا معاملہ لکھ لو ضرور، قرض دیا ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہے ادھار کا لکھ لو اس کو. چنانچہ ایک حدیث کے اندر جس کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا توثیق کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمیوں کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے نکاح میں ایسی عورت ہے جو بد اخلاق ہے، بدکار ہے، نہ وہ سمجھتی ہے، اور پھر اس کو یہ آدمی طلاق دے کر جدا بھی نہیں کرتا، آدمی مومن ہے، عادل ہے، عورت فاسق ہے، ایسی باز نہیں آتی، طلاق دے کر جدا کر دے، اگر ایسا نہیں کرے گا، دعائیں مانگتا رہے گا، خدا دعا قبول نہیں کریں گے اس آدمی، یہ بغیرتی کی بات پر راضی ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ یتیم کا مال کا سرپرست ہے اور اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی مال اس کو دے دیتا، ظاہر ہے کہ وہ ضائع کر دے گا، ایسا آدمی بھی ایسا جس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی. تیسرا آدمی جو قرض دیتا ہے کسی کو لکھتا نہیں ہے، لکھنے کا معاملہ نہیں کرتا، یہ تینوں قسم کے آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ دعا مستجاب نہیں ہوگی، یہ ایک حد تک ضروری بات ہے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، شبہ میں نہ پڑو، لکھی ہوئی بات ہوگی تو شبہ نہیں ہوگا، انکار کا موقع نہیں ہوگا، گواہی درست واقعہ ہوگی، اللہ کے نزدیک بھی معاملہ صحیح رہے گا. ہاں اللہ یہ کہ تجارت دست بدست ہو, ادھار کا معاملہ نہیں. اللہ ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا, چیز بھی نقد ہے اور قیمت بھی نقد ہے, نقدی معاملہ کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نہ لکھو. ہاں لکھنا تو یہ کہ فساد سے بچانے کے لیے, گڑبڑ سے بچانے کے لیے, تو یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لکھ لے یہاں بھی کوئی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ لکھے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ معاملہ دست بدست ہے, چیز بھی حاضر ہے اور قیمت بھی حاضر ہے. قیمت دے دو, تبادلہ کر لو, بس کوئی حرج نہیں کہ. لیکن گواہ بنا لو, کوئی معاملہ ہو گواہ ضرور بنا لو. واشہدو اذا تبایاتم, یہ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا, معاملہ بڑا ہے, اہم معاملہ ہے لین دین کا, گواہ بنا لو. اگر نہیں لکھتے تو نہ لکھو, لیکن گواہ بنا لو, گواہ موجود ہوں, دیکھ لو بھائی تمہارے سامنے یہ بات ہو رہی ہے, کبھی ضرور پڑ سکتی ہے, کبھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ ولا یزار کاتب, کاتب کے بارے میں, لکھنے والے کے بارے میں پہلے بھی قانون بتلا دیا. لکھنے والے کو جب کہا جائے بھائی ہمارا معاملہ لکھ دو, انکار نہ کرے, اللہ نے اس کو نعمت دی ہے لکھنے کی, اس کی قدردانی کرے, نہ قدردانی نہ کرے, انکار نہ کرے. لیکن یہ لکھنا مستحب ہے, مجبور نہیں کر سکتے اس کو. وہ کہتا ہے میں فری نہیں لکھتا, میں معاوضہ لوں گا, تو معاوضہ دو, اس کی اجرت دو. اس واسطے یہاں پھر دوبارہ یہ ولا یزار کاتب, یا کاتب کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ مجبور ہوں, یا کوئی عارضہ ہے, تو تم ضرور اس کو مجبور کرو, ایسا بھی نہیں کر سکتے, نقصان کا باعث ہے یا اس کی اجرت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. کئی قسم کے حالات ہوتے ہیں, بعض آدمی نہیں کر سکتے, فری نہیں کر سکتے, فری کر لیں آدمی اگر اس کو گنجائش ہے, نہیں ہے مجبور نہیں کر سکتے. ولا شہید, اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. انگریز کے قانون میں جو ہمارے ملک میں اب تک رائج ہے, یہ نقصان پہنچانے والی بات بالکل نمایاں. اس طرح مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا, تاریخوں پر تاریخیں بھگتنی پڑتی, ہر تاریخ میں گواہ کو جانا پڑتا, کتنا نقصان. فوجداری ہو تو تھانے داروں کو دوڑنا پڑتا ہے, ہر تاریخ پر آؤ, یہ نہایت ہی ظلم اور زیادتی ہے. اور گواہوں کو نقصان, کاروبار چھوڑ دیں گے, ملازمت ترک ہو جائے گی, اور دکانیں بند رکھنی پڑیں گی. ہر تاریخ پر حاضر ہو, تاریخوں پر تاریخ, یہ نہایت ہی زیادتی ہے. اللہ نے فرمایا کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچائے, جلدی معاملہ طے کرو, ختم کرو, گواہی اس کی لو, بار بار بلانے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخیں ڈالنا روا نہیں ہے, ظلم ہے, یہ زیادتی ہے گواہوں کے ساتھ. اس واسطے بہت سے شریف لوگ گواہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہے کہ اس قانون میں بار بار ہی جانا پڑے گا, بار بار ہی, پھر سواریاں باز کے پاس نہیں ہوتی, پیدل جانا پڑتا ہے, کوئی بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لاؤ گاؤ اب نہیں ہے. پھر تاریخوں پر سو سو تاریخیں پڑتی ہیں, سال آ سال تک یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, یہ ظلم ہے, اس کو شریف نے جائز نہیں قرار دیا. کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ. آسان معاملہ ہو تو یقیناً ہر آدمی شریف بھی تیار ہو کے بھی گواہی دے دے. ایسے معاملات میں بہت سے لوگ بھاگتے ہیں, گریز کرتے ہیں کہ ہم پکڑے گئے گواہی میں تو بار بار جانا پڑے گا. کون کاروبار کو ترک کرتا ہے اور کون اتنا نقصان برداشت کرتا ہے, ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے کاروبار ترک کرنے سے. تو فرمایا نہ تو کسی لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی گواہ کو. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے اندر فسق کی بات ہوگی, کہ خدا کی اطاعت سے باہر نکلنے کی بات ہوگی. قانون ہے تو قانون ہی مردود ہے, اور اس پر اس کو چلانے والے تو وہ بھی فاسق ہیں. تم ایسا اگر کرو گے کہ لکھنے والے اور گواہ کو نقصان پہنچانے والی بات ہو, تکلیف دینے والی بات ہو, تو یہ فسق اور نافرمانی ہے. یہ ایک ہی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ دو باتیں یہاں تک بیان کی ہیں بنیادی، اور تیسری بات اگلی آیت کے اندر رہن والی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. یہ لمبی آیت ہے قرآن میں، سب سے لمبی آیت یہی ہے، یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر یہاں تک بکل شئن علیم تک یہ ایک ہی آیت ہے، یہ ایک صفحے سے زیادہ ہے، اور اس میں بیسیوں مسائل بیان ہو چکے ہیں ضمنی. تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اس کے آخر میں بالعموم اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. واتقوا اللہ، نکاح طلاق کے بارے میں بھی بار بار، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، آخرت کے ساتھ بھی ہے، یہی نہیں ہے کہ یہ عدالت کا معاملہ بھگت گیا یا دنیا کا معاملہ بھگت گیا تو ختم ہو گیا. تم تو ایک دین کے حامل ہو جس کا اصلاً اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. جھوٹ بولا، گواہ کو نقصان پہنچایا، کسی قسم کی خلاف ورزی کی، قانون کو توڑا، پکڑے جاؤ گے. اللہ سے ڈرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو سکھلاتا ہے تمہاری بہتری کی چیزیں، تمام وہ باتیں جس سے تمہارا معاشرہ درست رہے، سوسائٹی درست رہے، تمہاری ذات درست رہے، خاندان، قوم، ملک، سلطنت، ساری چیزیں درست رہیں. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں سکھلاتا، ہر ایک چیز کی حفاظت اور بہتری مقصود ہے، اصلاح مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ تم کو سکھلاتا ہے یہ بات، یہ سب احکام، یہ تمہاری دیوانی اور معاملات کے سلسلے کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھلائے. کہیں آئلی قوانین ہیں وہاں بھی سکھلا کر یہی بات فرمائی، اللہ سے ڈرو. دنیا میں تو بچ جاؤ گے لیکن کسی قانون کو توڑا خدا کے یہاں گرفت ہوگی، بچ نہیں سکو. اور یاد رکھو واللہ بکل شئن علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا. دنیا کے انسانوں سے چھپ جاؤ گے، اگر کوئی چالاکی کھیلو گے تو خدا کے یہاں سے کیسے بچو گے؟ اللہ تو ہر چیز کو جانتا اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا آگے. یہ چیز ہر تمام احکام بیان کرنے کے بعد بالعموم یہ توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ مسلمان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. ہمیں وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر میں، فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم کسی لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ پس رہن ہے، مَقْبُوضَةٌ قبضہ کیا ہوا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر تم میں سے بعض کو بعض پر اعتبار ہو، امن ہو تو چاہیے کہ وہ شخص ادا کر دے اس چیز کو جس پر جس چیز میں اس پر اعتبار کیا گیا ہے اور اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، وہ اپنی امانت کو ادا کر دے اور ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے. ولا تکتم الشہادۃ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، ومن یکتمھا جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو، فإنه بے شک آثم قلبہ اس کا دل گنہگار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے. دو اہم احکام معاملات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کہ اگر کوئی معاملہ ادھار پر ہو ایک تو اس کو لکھ لینا چاہیے، لکھنے کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اور دوسرا حکم ہے، کوئی معاملہ خرید و فروخت کا ہو یا اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اندر گواہ بنا لو، دو گواہ بنا لو، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، اس سے معاملات درست رہیں گے۔ پھر لکھنے والے کے بارے میں مختلف احکام اور شہادت کے بارے میں مختلف احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اب تیسرا مسئلہ ہے رہن رکھنے کے بارے میں، کسی شخص نے کسی سے رقم لی ہو تو اس سلسلے میں توثیق کے لیے، یعنی اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری دی ہوئی رقم ضائع نہیں ہوگی، کسی چیز کو رہن رکھ لے اپنے پاس، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت کے الفاظ تو سفر کی حالت کو بتلا رہے ہیں، لیکن مفسرین اکرام، فقہا اور محدثین اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ رہن اقامت کی حالت میں بھی رکھنا جائز ہے۔ یہ سفر کی قید جو لگی ہوئی ہے کہ سفر کی حالت میں ہو اور ایسا کوئی معاملہ ہو تو تم رہن رکھ سکتے ہو اپنے پاس، یہ سفر کی قید اتفاقی ہے، اور اس وجہ سے کہ سفر کی حالت میں اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اقامت کی حالت میں اور بھی ذرائع ہوتے ہیں، اور سفر کی حالت میں بسا اوقات آدمی گواہ بھی نہیں بنا سکتا، لکھنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ میسر ہو، تو اس واسطے اپنے حق کی توثیق کے لیے کوئی چیز رہن رکھ لے اپنے پاس اور معاملہ کر لے، رقم دے دے، تو یہ درست ہے اور جائز ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے سفر کے الفاظ آئے ہیں، ورنہ اقامت کی حالت میں بھی رہن رکھنا درست اور جائز ہے۔ بالاتفاق اس میں فقہاء کرام محدثین اتفاق رکھتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، سب یہ صحیح کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے ایک یہودی سے اپنے اہل اور اپنے گھر کے خرچے کے لیے 20 سا، بعض روایات میں 30 سا کا بھی ذکر آتا ہے، 30 سا اناج لیا تھا ادھار پر، رقم موجود نہیں تھی، ادھار پر لیا تھا، اور اس یہودی کے پاس جس کا نام ابو شہم ہے، کنیت ابو شہم، اس کے پاس اپنی زرہ بکتر جو لوہے کی قمیص ہوتی ہے، یہ اس کے پاس رہن رکھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھڑا نہیں سکے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا وہ قرض دے کر اس رہن کو چھڑا لیا۔ حضور کے جس روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قرض تھے وہ حضرت علی نے ادا کیے، اور حضور نے جن جن کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا. یہ جس کو کوئی وعدہ کیا تھا آپ کو رقم دینے کا بات کا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان وعدوں کو پورا کیا. تو یہ مدینے میں اقامت کی حالت تھی، تو آپ نے ذرا رہن رکھی تھی. اقامت کی حالت میں بھی رہن رکھنا درست ہے. سفر کی خیر یہاں پر یہ اتفاقی ہے، تو یا اس لیے کہ سفر میں ضرورت زیادہ پڑتی ہے، گواہ وغیرہ کبھی آدمی معاملہ کرتا ہے تو نہیں بنا سکتا، تو اس واسطے فرمایا کہ اگر سفر کی حالت میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو وہ معاملہ ادھار کا لکھ لے. فرحان مقبوضہ، بس رہن قبضہ کیا ہو، کوئی چیز اس کی رہن رکھ، کوئی مطلب ہے زیور ہوتا ہے، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو رہن رکھ لو اپنے پاس. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس کو اس کی دی ہوئی رقم نہیں مل سکے گی، تو یہ اس رہن رکھی ہوئی چیز کو فروخت کر دے اور اس میں سے اپنی رقم وصول کر لے. اس کو اجازت ہوگی اگر اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یہ شخص نہ دے سکے تو رہن رکھی ہوئی چیز کو فروخت کر دے اور اپنی جتنا اس کا قرض ہے وہ لے لے، باقی چیز اس کی طرف واپس لوٹا دے. رہان مقبوضہ، قبض کیا ہوا. یہ رہن رکھنے والا شخص اور راہن کہلاتا ہے، اس کو اصطلاح میں راہن کہتے ہیں، جو مقروض ہوتا ہے، مدیون ہوتا ہے، جس کے ذمہ رقم ہوتی ہے، وہ کوئی چیز اپنی طرف سے رہن رکھواتا ہے، یہ راہن ہے. اور جو اپنے پاس رکھے گا وہ مرتہن کہلاتا ہے. تو جب تک مرتہن کے پاس وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں آئے گی، وہ رہن نہیں بنے گا. قبضہ شرط ہے رہن کے لیے کہ اس پر قبضہ ہو جائے. رہان مقبوضہ کا لفظ یہی بتلا رہا، وہ قبضہ اس کا ہوگا تب رہن بنے گا. رہن میں کسی چیز کی پابندی تو نہیں. حضور نے تو اپنی زرہ بکتر لوہے کی قمیص جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے وہ رہن رکھی، اس کو رہن رکھ سکتے ہیں، یا مکان رہن رکھ سکتے ہیں، یا زمین کا یا باغ رہن رکھ سکتے ہیں، یا کوئی جانور رہن رکھ سکتے ہیں، یا زیور ہو وہ رہن رکھ سکتے ہیں، کوئی اور قیمتی چیز ہے اس کو رہن رکھ سکتے ہیں. بہرحال اس کی تو کوئی پابندی نہیں. اب اس کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز مرتہن اپنے پاس رہن رکھتا ہے اس سے یہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. زیور اگر رکھا ہے تو کیا اس کو پہن سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، زمین کی پیداوار کھا سکتا ہے، یا بھینس رہن رکھی ہوئی ہے تو اس کا دودھ پی سکتا ہے. تو اس پر فقار محدثین یہ فرماتے ہیں، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر راہن اجازت دے دے کہ ہاں بھائی تم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو تو وہ اٹھا لے فائدہ، ورنہ نہیں. تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حسن ابن زیاد اور ان کے علاوہ سفیان ثوری رحمہم اللہ، یہ سارے کہتے ہیں رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. جن روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، وہ ابتدا کی بات ہے، جس وقت سود کی ممانعت نہیں ہوئی تھی. جب سود کی ممانعت ہو گئی اور اس قسم کی ساری چیزیں منع کر دی گئی، رہن رکھی ہوئی چیز سے کسی طرح بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں. اور فائدہ اگر اٹھائے گا تو اسی شکل میں کہ جتنا فائدہ اٹھائے اتنی چیز قرضے میں وضع کر لے، جتنا اس کے ذمے قرضہ ہے، مثلا اس کا قرضہ ہے راہن کے ذمے، جتنا فائدہ اٹھایا اتنا وضع کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اور رہن اور اس کی آگے آمدنی اس کے قبضے میں امانت ہوگی ساری، اس کے اندر اس کو خیانت کرنی روا نہیں ہے. ہاں بھینس ہے تو اس کا جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ بے شک مالک کے ذمہ آئے گا اتنا، اور اسی طریقے سے اور مکان میں رہائش نہیں رکھ سکتا بجز اس کے کہ کرایہ وغیرہ ادا کرے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہوگی. رین صرف توثیق کے لیے اپنے قبضے میں رکھے کہ میرا حق ضائع نہ ہو، انتفاع اس سے روا نہیں ہے کسی شکل میں. اور عام طور پر جو رین رکھا جاتا ہے زمینیں یا ایسی مکان وغیرہ، بالعموم لوگ فائدہ اٹھانے کی نیت سے ہی رکھتے ہیں، اور رین رکھوانے والا مجبور ہوتا ہے. تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اجازت بھی دے دے گا تو اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. یہ اجازت ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی سود پر کی رقم جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. رشوت کی رقم جو دیتا ہے کہتا ہے ہاں اجازت ہے میری طرف سے، میں کوئی اس کو برا نہیں مناتا، تو اس اجازت کا کچھ معنی نہیں ہے. شریعت اس اجازت کو نہیں تسلیم کرتی، یہ ناجائز ہے. رین کے بارے میں بھی کوئی اجازت دے تو اس اجازت کا بھی اعتبار نہیں. ہر حالت کے اندر رین والی چیز سے فائدہ اٹھانا روا نہیں ہے، وہ امانت ہے اور اسی راہن کا مال ہے. ہاں اس چیز کی حفاظت پر جتنا خرچہ ہوگا وہ خرچہ اس میں وضع کر لے گا، وہ مالک سے لے لے گا، باقی چیز اس کے لیے روا نہیں. ہاں قرضے میں سے اگر وضع کر لے تو پھر بے شک اتنی مقدار اس کے لیے جائز ہوگی. لوگ زمینیں اور مکان محض اس نیت سے رین رکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ ناجائز ہے، یہ سود کی قسم بنتی ہے. فرمایا اگر سفر کی حالت میں ہو اور کاتب لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھ لو قبضہ کیا ہوا، پس اگر بعض تم میں سے بعض پر اعتبار کریں، امن ہو کہ بھئی ہمارا حق ضائع نہیں ہوگا، تو جس کو قرضہ دیا گیا ہے جو چیز دی گئی ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، اس کو ادا کر دینی چاہیے. حضور کا فرمان ہے علی یدے حتی تو ادیا، جس نے لیا ہے جس نے قبضہ کیا اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس چیز کو واپس کر دے، یہ امانت ہے اس کے پاس، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر امن ہے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو امین سمجھ کر اس نے اپنی رقم دی ہے، تو لہذا اس کو امانت والا ہی حساب کرنا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے، کوئی خرابی نہیں کرنا چاہیے، نہ انکار کرنا چاہیے، نہ کسی قسم کا نقصان اس شخص کو پہنچانا چاہیے جس نے احسان کیا ہے اس کے ساتھ، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رقم دی ہے اور پھر رہن بھی نہیں رکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ ادا کر دینی چاہیے، اس کو کسی قسم کی خرابی نہ ہو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے. کسی قسم کی خرابی کرے گا، خیانت کرے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، بدنیانتی کرے گا، اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا، خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا. یہ رہن کا مسئلہ جو تھا، یہ تیسرا مسئلہ اس رکوع میں اہم بیان ہوا. پھر تاکیداً اللہ تعالی نے وہ گواہی کے مسئلے کو الگ بیان کیا ہے، وہاں تو تھا گواہ بنا لو، اور ان کا نصاب بھی بتلا دیا گیا، اس کی حکمت بھی بتلا دی گئی، جھگڑا نہیں ہوگا، تنازع نہیں ہوگا، معاملات آسانی اور خوش اسلوبی سے طے ہوں گے، جب گواہ موجود ہوں گے، دستاویز موجود ہوگی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، معاملات صاف رہیں گے، اور لین دین کے اندر بھی گڑبڑ نہیں ہوگی، تاریخ لکھی ہوئی ہوگی. یہ سب چیزیں معاملات کو درست رکھنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. یہاں پر گواہی کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ، ولا تکتم الشہادہ، اور مت چھپاؤ گواہی کو. ایک گواہی کو چھپانا درست نہیں ہے. من یکتمھا، جو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ، اس کا دل گناہگار ہوگا. کتمان شہادت جائز نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو معاملے کا پتہ ہے، اس کے سامنے معاملہ ہوا اور پھر اس کی گواہی کی ضرورت ہے، اور معاملے والا اس سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ چلو بھائی گواہی لو ورنہ میرا حق ضائع ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں واجب ہو جاتا ہے اس شخص پر کہ وہ گواہی دے، واجب ہو جاتا ہے، ورنہ ایک مسلمان کا حق ضائع ہو جائے گا. اور اس شخص کے سامنے وہ معاملہ ہوا، یہ کتمان شہادت میں، کتمان شہادت انکار کرنے، انکار کر دے میں گواہی نہیں دیتا، حالانکہ اس کے سامنے معاملہ ہوا ہے، معاملے والا مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ چلو بھائی گواہی دے دو، انکار کرتا ہے، یہ بھی کتمان میں ہے. اور اگر غلط شہادت دیتا ہے تو یہ بھی کتمان میں داخل ہے، اگر غلط گواہی دے گا یہ کتمان میں داخل ہوگا، اور یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے، کبیرے گناہ کا مرتکب ہوگا. شہادت الزور کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے ساتھ برابر قرار دیا. شہادت الزور اتعدل بالاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ مساوی ہوتی ہے، جھوٹی گواہی دیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کو معلوم ہے، اس کے سامنے واقعہ ہوا ہے اور پھر اس سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، پھر یہ انکار کرتا ہے یا غلط گواہی دیتا ہے، مجرم ہوگا، بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی گواہی دیتا ہے تو یہ ایسے معاملات میں تو گواہی واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کا حق ضائع ہونے کا خطرہ، اور گواہی اگر یہ نہیں دے گا تو ضائع ہو جائے گا، واجب ہے. تو واجب کا ادا کرنا ویسے ضرورت ہے، تو شہادت کے اوپر معاوضہ لینا جائز نہیں، گواہی کے اوپر معاوضہ لینا جائز نہیں. البتہ کرایہ لے سکتا ہے اور خوراک ضرورت کے مطابق، آنے جانے کا کرایہ، موٹر کا ہو یا تانگے کا ہو یا جیسی بھی سواری رائج ہوتی ہے، اس کا کرایہ بھی لے سکتا ہے. اور وہاں شہادت کے وقت دن کو مثلا کھانے کی ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق کھانے کی رقم بھی اس سے لے سکتا ہے، یہ اس کے لیے روا ہے گواہ کے لیے. لیکن گواہی کا معاوضہ اور بدلہ روا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو واجب چیز ہے، اس کے ذمہ ویسے ضروری ہے اس کا ادا کرنا. یہ مسئلے کی تشریح ہے، یہ کتمان کے سلسلے میں سخت ممانعت ہوئی. تو بعض کہتے ہیں اگر معاملے والے کو علم نہ ہو کہ اس شخص کو بھی پتا ہے میرے معاملے کا، اور پھر یہ شخص ظاہر کر دے اس کے سامنے کہ مجھے بھی پتا ہے، اور پھر معاملے والا اگر اس سے گواہی کا مطالبہ نہیں کرتا تو ضروری نہیں ہے اس کے ذمے کے خام خواہ جا کر گواہی دیتا، پھر ضروری نہیں. ہاں، اس کے مطالبہ کرنے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ شخص گواہی جا کر کے دے. کتمان شہادت کو گناہ کہا ہے، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا. دل کا کیوں ذکر کیا ہے؟ مدار سارا دل پر ہے. انسان کے جسم میں کمال والی چیز دل ہی ہے، اس کی اصلاح ہوگی تو سب جسم کی اصلاح ہوگی، یہ بگڑے گا تو سارا جسم بھی بگڑے گا، سب بگڑ جائے گا. اس واسطے عقیدے کا، عمل کا، اخلاص کا، نفاق کا، سب باتوں کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یہ مرکز اخلاق ہے. اس کے اندر بگاڑ ہوگا سب چیزیں بگڑ جائیں گی. اس واسطے قلب کا ذکر کیا گیا. ہاں، جب سزا کا ذکر آیا تتلع علی الافئدہ، وہاں بھی یہی فرمایا، اس کے دل پر پہلے جہنم کی آگ پہلے دل پر چڑھے گی، پھر اس کا اثر جو ہے جسم پر ہوگا، کیوں قلب کے اندر ہی فساد ہے سارا، نیت کا فساد، عقیدے کا فساد، یہ کتمان کا اور جتنی بھی خرابی ہیں یہ قلب کے اندر، یہ مرکز ہے. اس واسطے فرمایا اس کا دل گناہگار ہو، دل گناہگار ہوا تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا. حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوگا، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑے گا، اخلاق بگڑے گا، دین بگڑے گا، عبادت بگڑے گی، ہر چیز بگڑے گی. الا وہی القلب، فرمایا سنو وہ لوتھڑا قلب ہے، یہ قلب بڑی اہمیت رکھتا ہے انسان کے دل میں، مرکز اخلاق ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے. یہاں اس کا ذکر کیا کہ اس کا قلب گنہگار ہوگا کہ یہ مجرم بن رہا ہے، ایک واجب چیز کو چھپا رہا ہے، اس کے ذمہ واجب تھا کہ اس چیز کو ادا کرتا، اور یہ اس سے لاپرواہی کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے یا غلط معیاری کر رہا ہے، تو اس کا دل گنہگار ہوگا. فرمایا جو کچھ تم اعمال کرتے ہو جس قسم کے بھی ہو، تو یہ چیز ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ علیم ہے، علیم کل ہے، اس کا علم محیط ہے. ہر شخص کی نیت، ارادہ، اس کے عزائم مخفی سے مخفی، اور اس کی نیت، تمام چیزیں اللہ کے سامنے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ علیم ہے. تم ایسی باتیں کر کے بچ نہیں سکو گے، اگر واجب کو ترک کرو گے، حرام کا ارتکاب کرو گے، کس طرح بچو گے؟ جو چیز تمہارے ذمے ایک فرض کے درجے میں لازم ہو جاتی ہے، تم اس کو ضائع کرتے ہو، کس طریقے سے خدا تعالی کے ہاں سے بچ سکو گے؟ یہ آخر میں یعنی تقوی کا حکم، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. ہر انسان کو اسی قسم کے واقعات پیش آئیں گے، خدا تعالیٰ کے علم میں ہے، جو چیزیں انسان چھپا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں ساری چیزیں. تو یہ احساس ذمہ داری کے لیے یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کے آخر میں اس قسم کے الفاظ ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرو، خدا جانتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو. یہ سب توجہ دلانے کے لیے یہ باتیں یاد دلائی جاتی ہیں.